आज की रात लगता है बुरा ना मेरा नसीब है। आ तुझे मैं ले चलूं के घर मेरा थोड़ी करीब है। मेरे कोलो कोलो लंग दिसी सब वांगू डंग दिसी तभी तो तुझी से दिल लगा लिया। Yo, Honey Singer, oh, I'm gonna have a